Ceamă, ia postim la Brașovea. Thank you. de buc de dinte, mușa mama înainte. verde rămâieță, ia mai da să-mi o guriță.